राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2059 9 फरवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक बहन पूछ रही है कि मुझे 4-5 साल से मैं सत्संग कर रही हूँ और संत लोग कहते हैं गुरु बनाए बिना कल्याण होता नहीं और आप शिक्षा देते नहीं तो मैं मेरे उलझन हो रही है क्या करूँ मैं। भगवान को याद करो, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, तुम जगत से बाहर हो गया। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण, उसको गुरु मान लो, गीता उसका मंत्र मान लो, ठीक हो जाएगा। आजकल जमाने में अच्छे गुरु मिलते हैं, उसके लिए मिलते नहीं। गुरु एक पैसा हो गया, पैसा ये पैसा कमाने का। आज काम बिगड़ा हुआ है, ठीक नहीं है, इस बात में चिंता मत करो। भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, एकदम सुनते। तुम भजन करो। इष्ट देव तो मेरे सीताराम जी हैं। हाँ। और भगवान कृष्ण को मैं मानती गुरु, तो किसकी उपासना करूं मैं? अच्छा, सीताराम जी तो मेरे इष्ट देव हैं। अच्छा, और कृष्ण भगवान को मैं जगत गुरु मानती हूँ, तो किसकी तस्वीर रख के उपासना करूं मैं? कृष्ण भगवान गुरु है, इष्ट है, सीताराम जी बहुत अच्छा है। तो किसकी उपासना करूं मैं, चित्र किसका सामने रखूं? सामने भगवान कृष्ण कौन सा? सीताराम जी का, कृष्ण भगवान का? सीताराम जी, सीताराम, सीताराम, सीताराम। 1.5 घंटा मुझे गीता पाठ में लग जाता है। तो चुप साधन तो होता नहीं, उस वक्त क्या करूं मैं? साधन नहीं बताओ, भगवान कृष्ण राम जी का ध्यान करो, सीताराम का ध्यान करो, सीताराम मेरे ध्यान। ये दूसरा प्रश्न महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मैं 1.5 घंटा में गीता पाठ आदि करती हूँ और फिर मुझे चुप साधन का समय मिलता नहीं, तो मैं क्या करूँ फिर? वो चुप भले हो जाओ, सीताराम से ध्यान करो, चुप कब नहीं है, चुप से कब नहीं है, सीताराम से ध्यान, सीताराम से ध्यान। अच्छा, चुप साधन में आसन से बैठना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, हरदम भगवान सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी, मैं सीताराम जी शरण हूँ, सीताराम शरण हूँ, मारे सीताराम जी मारे, दृढ़ता से बोलो, दृढ़ता से, पक्के पक्के भाई, पक्के हो जाए पक्के। दो बात हमने मूल रूप से पकड़ ली, एक तो मैं अक्रिय तत्व हूँ, मैं अक्रिय तत्व हूँ और मैं सत से परे हूँ, ये मैंने बात मूल से पकड़ ली। अब मन बुद्धि इच्छा चिंतन शरीर का जितना काम बाहर का काम ये तटस्थ होकर देखते रहे तो हर बच चुप साधन की जरूरत है क्या? सब काम भगवान की पूजा समझो, काम घर का जो है वो भगवान की पूजा समझो, पूजा है सब, पूजा है, मौज हो जाएगी, हम पूजा करते हो, भगवान की पूजा में हो रहा था दिन, तो काम करो उसकी पूजा, सो जाओ जो समाधि है, फिर उनके ऊपर क्यों है लेटम से दंडोत है और भगवान ही पूजा। राम नाम लेते हैं तो उबासी बहुत आती है, पानी आंखों से पानी पड़ता है, उबासी आपकी आंखों से पानी पड़ता है। राम नाम हो सके बात ही है, बहुत अच्छा। भगवान मीठा लगे, भगवान प्यारा लगे, भगवान मारा और मेरा कोई नहीं है, और मेरा कोई नहीं है, मेरा दूसरा कोई नहीं है, ये बड़ी मार्मिक बात है। दूसरा कोई मेरा नहीं है, मेरे लोग इधर गोपाल दूसरों ने कोई, दूसरों ने कोई में कमी होती है, या कमी मत रखो, या कमी मत रखो, कोई मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, सारे मन से छूट जाएगा, बात देंगे इसको, मेरा नहीं है, मेरा तो भगवान है, शरीर मेरा नहीं है, भगवान मेरा। अब आप रायनी पुस्तक, उस पुस्तक में पहले ही देखे, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीनों बात ठीक है। फिर प्रसंग आ रहे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है, लेख सब बढ़िया है उसमें, आप पढ़कर देखो एकदम बढ़िया है, तल्लीन हो जाओ, भगवान माँ, भगवान ने माँ लीन हो जाए, मेरी जगह भगवान ही आ गए, मेरी जगह भगवान है, मेरी जगह मैं भगवान के चरण में लीन हूँ, भाई और बहन भगवान में लीन हो जाओ, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। बहुत अच्छा है, भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, और भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे। एक बंदा है, दो प्रश्न लेख है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे केवल भगवान, चार बात है, बहुत अच्छा। और मैं पांचवा लेख है, वो छठा आगे लेख वो बजेगा, मैं मुक्त हूँ, ये आप मुक्ति, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, वो तो है, भूले हुए मुझे होती नहीं, होती वो नष्ट हो जाती है, जो पैदा होती वो नष्ट हो जाएगी, मुझे पैदा नहीं होगा, मुक्त होगा, क्यों मैं मुक्त हूँ, और छठे लेख में बहुत अच्छा, पांचवा छठा दो लोग, एक ग्यारहवा लेख, सब एक अच्छे, सब एक बढ़िया, बढ़िया बढ़िया सुन सुन करके इकट्ठा लिया है, बीस लेख, बीस लोग, एक बीसी, दो बीसी, तीन बीसी, चार बीसी, पांच बीसी, पांच बीसी में छो हो जा, इसको जानते नहीं, एक आदमी का तुम्हारे सित्र में सित्र रुपया, क्या वो सित्र भी दिन चुन हो, पूरा तीन बीस ले सो मैं तो तीन बीस साठ ही है, बीस बीस ले गए, बीस ले गए, एक बीस ही, एक बीस ही, बहुत बढ़िया चीज है, ये तो एकांत में बैठ करके खूब मन करो, एकांत बैठ कर रात में दिन में अकेले अकेले बैठ करके, अरे भगवान करो, अरे भगवान की कृपा है, ऐसी चीजें मिले ये भगवान की कृपा है, ये आपका हमारा बल नहीं है, ये व्यक्ति का बल नहीं है, किसी का ही, ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ऐसी बात मिली है, भगवान की कृपा से, मेरी कृपा से। भगवान की कृपा बहुत अच्छी, भगवान की बहुत कृपा है। कृपा को देकर 14 अध्याय में 10 स्कंद के 14 अध्याय में भक्त उदेश केवल बोध लिष्यते नाम भगवान भक्ति भगवान मेरे तत्न पा सुसम शिवानो भंजान बात बहुत अच्छे चला ब्रह्मा जी स्तुति बहुत अच्छे मन सुझो भगवान महाराज में भगवान की भगवान माँ मानो बाप मानो भाई मानो मित्र मानो स्नेही मानो गुरु मानो चेलो मानो चलो मान चलो मानो भगवान हमारा चेला है भगवान हमारा बेटा है माँ बन जाओ भगवान का घाटो है भगवान माँ कौन है माँ बने राजीव जी भगवान माँ बने बहुत अच्छी अब आप प्राप्त हो जाए अब उन्हें कोई चाहिए अब आप कोई देने खड़ी ठीक लगे मत है कोई दे देना ठीक है ये भगवान ने मार बाप असल है भाई बंधु मित्र मित्रों के साथ खेलते हैं एक माँ ही साधुओं की माँ एक भक्त वृंदावन भक्त हर एक साधु आते रोटी का कपड़े का सब प्रबंध करते जो माँ करे जो ही तो साधु माँ ही कहते थे साधु की माँ है साधु की माँ है एक दिन ग्वालियर बाबा आया ग्वालियर सुना एक आता नगरी एक बंदरी माँ माँ मैंने बता मेरे छपन में वो कन्हैया मेरे पीछे पड़ा है कन्हैया मानता नहीं है तो मेरे को हार जाता है तो मैं हार या नहीं मैं तुम जीत गया क्यों करता है तो मेरी दड़ी लिए मैं तो मेरे को जोर से पता थोड़ा पता ऊपर जा तो ऊपर जा मारे पूछा जा टावर तो माँ नहीं कहे माँ माँ बताए कन्हैया मेरे पीछे पड़ा है ऐसे अच्छे पीछे बन जाएंगे नहीं ज्ञान लिया ज्ञान ज्ञान धंधा भाग गया कन्हैया धंधा भाग गया माँ मैं तो भाग कर आ गया मैं कहा छिपा मेरे को छिपा बेटा ऊपर चल गया कहिए बाबा भगवान है चोर और चोरी करना था समझो चोरी करना कि मैं तो साथ में साथ में गया साथ में तो बड़ी दौलत पड़ी दौलत एक ही युद्ध करने लगे कौन आया है चोर है चोर है चोर चोरी करने आया तो बड़ी बाजार की चोर भाग गया चोर हमें चोर चोर सोता दौलत देखे कीर्तन करो चोरी करना जानते नहीं लोग चोरी बोल रहे हो घर में कितने तो चोरी करना धोलो देखी कितने बोले ऐसे संत हुआ भगवान कृष्ण के साथ खेलते थे कपट करता है खाने कहता है हर जगह में जीती हो गए ऐसा खाने ऐसा इच्छा से पहन लिया है मैं, तब कच्चे ऊपर जाकर ऊपर यार मान गया माँ पता कच्चे छिपा दे मेरे को खाना दे नहीं रहे। भगवान ने चाहते भगत भगवान राधी वे भक्ता से लड़ाई कर राजी वे हर चिमदाम भगवान लड़ाई बोलता नहीं भगवान का नाम नहीं देना है भगत होते ज्ञान भगवान अपना अपना चाहते हैं अपना अपना और कोई जरूरत हो नहीं अपना अपना कह रहा है वही भजन है वही भजन है भगवान मारा है मारे मित्र है भगवान वो कहता कभी आ जाए तुम जीत गया तो ज्ञान लिया है ज्ञान ठंडा ही लिया माँ कहा से मंगू पर चलो ऐसे अंदर माँ है साधु माँ साधु कोई भी कोई हो कृष्ण प्रदाय हो भोजन का बेटा मैं देख ये माँ वृंदावन में नारायण स्वामी थे बोलो राम ही बोलना बोल दो महीना में बोलना कठिन हो गया राम ही आवाज भगवान ये मित्र है तरह तरह कई भाई है कई बाप है कई माँ है कई संत है और बाबा जी थे वो कहते राम कृष्ण वहां चिल रहा है तो चिल रहा है गुरु जी थे कोई संबंध जोड़ लो भगवान संबंध बस भगवान बहुत राजी जाए कल्पना में देगा छोक रहे आजा आजा कुछ आजा बस छोटा छोटा है भगवान जो आजा कुछ आजा आओ कुछ आओ भगवान खेलने भक्तों के साथ आनंद होता है आनंद को आनंद आनंद रूप को आनंद देते भगत भगवान आनंद लेते हैं भक्तों के साथ खेलते हैं कितने भाग्यशाली है माँ माँ छिपूंगा मैं छिपा दे कन्या देखे नहीं डटा ही लिया ज्ञान भी लिया क्या करेगा वाले बाबा कन्हे हमारा मित्र है मित्र हमारा मित्र साथ खेलते कभी कहता हूँ वहां जीत गया मैं जीत गया ऐसे गोमंद के साथ खेलते थे एक दिन पुजारी ने देखा तो ठाकुर जी पोशाक भीगी हुई पानी टप गए। हमारे क्या हुआ कि गोविंद ने मेरा धक्का दिया पड़िया पानी में अठे बहुत दिन भगत हो गया तो आया तो पानी टप गया। फिर गोविंद ने कहा तुम ठाकुर जी को भेजो दिया क्या पूरी बात पूछो पूरी बात पूछो आधी बात कही पूरी बात नहीं कही पूरी बात पूछो तुम बता पूरी बात। एक मैदान का छोरा छोरी ने चढ़ गई थी मैंने घोड़ो बनाया ऊपर चढ़ गया मैं कह तुम स्नान करे कपड़ा सहित मनु को मैं जिंदगी में देखो इस बढ़िया पानी में मैं कह तुम स्नान कर ले आधी बात गई आधी बात नहीं गई पूरी बात नहीं मैं तो सोरे पर चढ़ी हूँ घोड़ो बनाए घोड़ो बनाया सोरे पर साथ खेल दो स्नान कपड़ा स्नान कर अटकर मुझे सोने पानी देगा सोने पानी शुद्ध हो जाए तो मैंने सही लागे गए मैं देखो दे दियो चाय बड़ी बड़ी कपड़ा भेज दिया ऐसा मित्र में भगवान तो मैत्र साथ एक ले कपड़े से स्नान कर शुद्ध हो गया। अरे नाम लेने से शुद्ध हो गया अशुद्ध तो मैंने दिखा दिया पानी घुस पड़ा आधी बात बताए आधी नहीं बताए ऐसा था ये जाल नगारा बजाता है छा देगा ठाकुर सब लोग हट जाए ठाकुर से गा जाओ गुल्ली डंडा खेले गुल्ली डंडा अच्छा लगता है गुल्ली डंडा खेले मैं समझा गुल्ली डंडा कितने प्यारा खेले मुझे लोभ दिया गुल्ली डंडा खेले मारूंगा नहीं मारपीट नहीं मारपीट नहीं करूंगा तो ठाकुर जी रोना बालन ना गया दाव तो दे मेरा भाग्य दादा भाग्य दी बैठी और भगवान ठाकुर जी बोले चले गए नहीं मारूंगा नहीं भाई आवे बोल गया तो बोल गया अब आ जाए फूल बोली फूल गया फिर सीधा दे रहे पेटी पे लाल कर दूंगा ना ऐसा भगवान साथ खेलते भगवान को आनंद आता है भक्तों साथ खेलने से मां से डरते हैं भैया हमारे बहुत डर ठाकुर जी भैया हमारे भी